wa in ghaniyan ak donte aji womal la ku liggey ci asaka mom donte amon nga lu bari du teñu joxla ci ndax li lay jox moy sax pay rek mata bo budi aji kef na bihi ci aji liggey gi ki liggey ci asaka ji bu fekke asaka di tax ko bari dum lañu ñëkke jox ko paye mbagal donte buñ ko joxe mu jeex sax teñ jox ko lepp wa akhasa jappna al faqir aji ñak bi wasfayhi ci yari melom ene bu fekke da ngay faqir ba nopi di liggey ci asaka ji bolé ci ene lay jox ci ñaari anam yépp ene lay jox ci nek nga nek faqir jox la sawal li ci pay gi ñay pay ci liggey bi wala yuta deful jox harisul fitrati aji garde murum kor min ha ci murum kor ma ene murum kor bu amé koy watu dañ ko fayé ci baytimal bu baytimal amé waye bu ko gën fayé ci burum koor ma ci bopum bu ko jowé téw na bu féké bu ci bolé ñak balé mëss na ko jox ngeen ñak nga ci burum koor ma waye watu bay watu bu ko ci fayé ci burum koor wa muallifun ak ko ñu mënalu xol kafirun té moy aw yéfer muslima ngir mu tu wal muallafati qulubum jilaay jox ci la jall amna ñu ko fidéné moy ko xamné tuubut ñukoy jox ngir bëgg mu tu waxele itam muslimun qaribu hadin bil islami fa yuhta minha li yatamakkana islamuhu way ko dooro tu yagu ci l'islam ñukoy jox ta bëgg l'islam mu gëna dëgër lool nak mom bu dé mom ba légui mom ma ci nañ ci né manes nako ku jëk nga nak mom moy ki tuubut nga bëgg mu tuub nak ndax ba tay légui waras nako ko jox wala dét mom uté nañ ci téw lu néna wa hukmuhu atem ba baqin aji dess la ba légui li yaxi di wax mom moy koku ba legi ba resa ko jox moy ci tuub ngir mu tuub ay lolou jenn wax la ni amna wax ju wedd lolou ni koku mom legi di ko joxati sara bi sax neena wal mashhur inqitahu sahmi hadha sinf bi hisatul islam di gëna siw sax neena moy koku walu mom di ko joxati tax l'islam amna doole legi amatu campagne jeratul ko campagne dox kenn ngir mu dugg ci bu de ko ci dooro dugg nak mom ngir mu gën ci deugar nak koku mu massa nañ ci ba legi mum lay wax na wa hadha al-khilaf jarin ala annahu kafirun yu'ta li muslima wa amma ala annahu muslimun yu'ta li tamkini fa hukmuhu baqin bi ittifaqin koku mum massa nañ ci wa raqihun akub jam mu'min bi ajikam wala bi khaybin donti an nak sik yuhtaqu def nako gorele min ha ci alali asakaji nga xamne la haq da khurriyati det pasu ngor fi pasu ngor fi muy nek ci mom bokku na ci itam wa fi riqabi ja laye ji wax kon niñ koy defé moy da ngay fekk ab jam bo xamne julul la nga jënd ko ci alali asaka ji mu dal di koré da nek nak jam bu soti nga xamne amul dara ci ngor du koy joto ba kuñ gannaawal tax mu ne bim ne la haq da khurriyati fihi ihtarasa bihi anil mukatabi wal mudabbari wa umil waladi wal mutaqili ajalin wal mubahad fala yakfi hitquhum minha na ñooñu kenn du ci gorel kenn ci ñi nga ci ñooñu nga xamne da nga am dara ci ngor wa walahu kiliftihum bi muslimina ñel la julit ñep wa in istaratahu ak donte sarton nako la ho ñel bop ene bo jeli alal asak nga jënd ci jam gorel ko taxul nga mom kiliftihum ala ñu ko jëndi alal yalla kon jull ñepp ñoom mom gom ci litef su faatu won teumul ko wara doon ba mu dess ci ko yobbu ba lam dess ñu yobbe ti mal ay yow tax nga mom ko aw fakka wala mu xob bi asiran ku ñu japp patay lamu ju ci du ko lay wa ay nisaratu ho daam ñu koy def mu balaxa fere ko ak donte sart na ko lo ñel bop am ñu koy def tambali kay wax ne wa ay nisaratu ho dem sart na kiliftef nga lo ñel bopul ataf ci nak aw fakka wala mu xobbi asirin kuñu japp lamu jisiru ko doy lako ñaan ñu tegalé manam dañu wax ni alali asaka kenn du ci yewi kuñu jappoon ne kuñu jappan ci xare ba nga fay ci alal jeñu yewi ko lool bokku ci mom wal boko defé né ñu doy wolé wuñ ko ci yoy nga xamné asaka mëna ci arif mu jall ci wa madinun ak kuñu lebal ku gaddu yu bor wa madinun ak ku gaddu yu bor walaw maat ak donte faatu won ko amay bor donte faatu won xam nga taxul bor mu wacc ko kon nak ma dess nak ko fayele ci asaka ji mais na jël asaka fayele ko ci ah bor bo xamni nak yuhu basu def nako tecc fi ci mom bor bi ni jox nit ngir mu bor bi tax ñu jox nit asaka tay bor bo xamni yoon man nako ci tecc té lool moy bi an kana li adam yi fay dukhulu daynul waladi ala walidihi wa daynu halal mu'siri wa kharaja daynul kaffarati waz zakati manam neena day fek nga amel borba domi adama way bu dess bor sa digeunte ak sa borom dess la ci tej motax kon tax ñu jox la ci asaka way bu demu domi adama don ci sax bor la bo amel sa baye koku tute ñu mën la jox asaka ngir bor bobu ndax bor la ba tay waye borup kafara mba bor asaka mum du tax ñu jox la asaka ndax yoyu kenn la ci tej batay la fi fasadin du tiagenu ci ak yaq wala li akhfiha du tiagenu ngir jëlu asaka manam lay tax bo lebe ñu jox la asaka moy lebe won di yaq rek fekke nga lebe di yaq rek ay fek nga lebal ngir dundé mba du la sa njabot yité yu mën lor lor du mën ta yaq ay lor rek lebe di yaq rek lolu tax ken jox la wala itam mu leb ne na leb ndax ku leb da deg na ku leb ba am yi bor ñu jox la sax rek tax ko dal leb xamne mom la amon doyon nako waye da gaaw dal dikoy sakal fexé tambale leb nak ne bima lebe da ñu jox la sax moy bi an kana hindahu ma yakfihi lihamihi wa tawassaha fil infaqi hatta afnahu fi ba'dil hami wastadana nak li infaqi baqiyatan hami li yaqusa min az-zakati ma yuwafi bihi daynahu fala yuqta minha shay'a amon lu ko doy waye mu gaw toko mu jeex mu tambale rek ngir ni rek dañ ma joxal sax ndox ñu dox ko rek ila ñe togu nari bu dafa tuup hal ahsan ci la gëna rafet fa sëriñu sax lu may wal bu dugu na tuup ko moy reccu na lim def te fas ku yene defaat su boba kon ma les na ko fayal bor yi mu amé mo manopi te gam du ko defati mom da le bon yaqate ba da le bon ngir jël asaka ngir jox ko ko mo taxon waye legi tum nako duko defati kon mo res nako baye in ahta dem joxena ma la nga xamni bi yedihi nek na ci loxom min haynin ci ke wa fadli khayriha ak nasitan lu bokut ak kega manam nak lolou ayo wana telu bala ñu ne am ngay bor rek dal lay jox asaka dañuy set yi nga xamni am nga ko ci matériel yep yo xamni meun na ñak doro wuja ni sette ko ko xayma won dugul ko ci bor bi dana matam du mat su fekke buñ ko ci dugule mat ba dess mbam mat yam ca kon la jëw fayal da bu fekke nak ku set sa matériel bi nga xamne doro wuja ko xayma dugul ko ci bor ba du te do du tax ba bu mat tax bor bu mat ni set la wara magine lolou lañ lay jox lu tol non asaka wa kon lolou aji wona duñ la fa sax ni defal lolou waye dañ xeyma lol ba xam mom waaw ni sax ya xam mom ya xam bu neexé jaay sama mata def ci bor bu la neexé bayyi waye dañu sét mom sétol li nga xam ni lo roo ja ñu xeyma ko mu dem ci bor ba xam luy dess day dess rek ni mot ko lo watax mu ne walay sal muradu al i'ta bil fi'li bal al muradu i'ta'uhu ma yabqa alayhi ala taqdiri i'ta'ihi ma bi yadihi wa mujahid ak aji jihar wa alatuhu ak jumtu gay wala waxaniyan ak donte aji wamal la yene koy jihad ci yoonu yalla dañu ko jox asaka lamuy xexé ji muy ngannaay lamuy def na ci jënd batay ci allah asaka ji jox ko mu xexé ji kon asaka mo def na ko jox kay jihari def na ko jënd itam ay ngannaay yeñu jihara ji koy jihar na donte ku wamal la itam du tay mo def na ko jox mom lu doy ci jihar ji muy jihar ka jaazo ci nik awraj moy ak espion rip hul hamili benefisu aji lageja wa in qalla ak donte yes na asaka tamin ha walaw kana kafiran dute mu nes nako jox ak fayla ci mom la surin du jagen ab lak wa markabin ak warukay mune nak lak bur dekk bi ba des ku meuna songu ba gal Omar kam ni bato moy gal guñu xex rek ay mom bokul ci wara yi asaka wara def wax ñu gëna wër dal moy yoy du tax ñu jox ñaar rek ci waxi ñen ni waye non ibnu bashir rek ko wax kenn rek ko wax wa khalaf nu habdil hakam de tu'malu al maraakib wa tubna al aswar minha seen bob mom neena ah kay manes na ci liggey gal ndax ci xex bi la bok manes na ci liggey ay lak yu war dekk bi yep ndax ci la waye ibnu bashir mom mo ci andut mu dal ci waxari bu ak ko doxone muhtajum bu aji aji wo lima jëm ci lo xamne yu wasilu ho dana ko agali fam jëm fi khayri ma'siyatin ci lul moy ab doxone bu tak fi bereb te amul lu ko taganti te tukki bu mi tukki du moy yalla du tukki moy yalla waaw koku batay mayes nako jox ci asaka ci lu ko taganti lu ko jallale wala may jitti amul musallifan aji lewal wo ho te fek na mom maliyun aji womal la di balandi ci rewam ci dekkam mune tam koku di doxone tak fi bereb lay tax ñu jox ko moy mo bañam fi mu nek bañam fu mu dekk la waye bu fekke boole na yar fu mu dekk amna fa te fi mu nek amna ko meuna lebal bam ñibi fay ko su boba lorotu ndax gis na ko meuna lebal te amna alal ci fu mu jëm bu de man ko fay kon koku mom yo yar bu jubi dañe kenn ko jox su fekke amna fu mu dekk waye kenn mu ko lebal ba gis na ko nangole bal waye amul fay fu mu dekk su baba mu jox ko ayari bu ci dajé mom gis ko jox mo suddiha deugul neef nako neena bu ne man ab dukh neem laati aji wona kuma dimbali o mo luma agale fofu ñu ne ko wax nga deug lu aji woni koy warlo ba ñu koy laaji séré ndax fu mu jëlé séré nga mom dekkufi kon nañ gëm lu wax te jox ko wa in jalasa ndem tok na baña dem nusihat na ngor ko min hu ci mom bin ko joxe bu nak mu bëgg tok ñu nanguko taxasi nik aji xare ji ku ne day xare ji ci yoonu yalla ñu jox ko asaka mu tok bañu xare ji ñu nanguko wa fi xari mi nek na ci aji lek yastahni jog dafa mu dooylu tara dudu manam ku amay bor bañ jox ko asaka la ta muy jox fay bor ba jali asaka ji far dal di amat xewul ko dikkel ba bu ron lay ken du ko jox te jottu ko jallali ci kam kam wara fay nday yeno ay bor ñu ne bor yi taxna sa ñes nako jox asaka ba jox ko ko waye la tu koy jallali ci wara fay koko nak far xewul dikkel ko ba legi mom man na fay te lu bëggu taala asaka ji diko net ci bosam am na kon nañ ko nangu ba tay ndax sa fa taxone jox ko ko legi deñ na am ñu ni dede nañ ko baye mom ndax la taxane jox ko bañ koy jox bobo saw sang ho kon nañ top lolu te dañ ko nangu am dara dut wonu diba soppet na izarul mudtari afal aji loro yena sopp nañ boy joxe asaka ji ñe gëna loro nga ëppale leen lo leen jox ta bañ yewali ñepp ndax nit ñi gëna ñoo loronte ñu bu ñu sax nga jox ke baye ke waye ka gën loro lo ëppale lo ci gën dunahu momil asnaf jilul li jema matale xéet yépp xam nga lay tud na jërum ñet neen nak neewu ñu faawu nga seet xéet wu ne nga joxe ja mel ni nga bëgg jox faqir du neew neew kenn bëgg jox miskin du neew neew kenn ba duggal jami du neew ba duggal ci fisabilillah lolu tartu ñu nga jëm matal yoy wal istinabatu sopp nañu wutal tu nga koy def atox la ci isaru wal istinabatu sopp nañ nga wutal ku la ko joxel ta nga ko joxel sa bop ana bo ragale ne boko day joxe bëgg ci tagg ma yoyu kon la gën moy nga wutal kenn mu joxel la ta nga bañ ko joxe waxat te ci amana mu war sax neena sa bo xamé lol ci sa bop xamni yalla la bindew bëkku la gis so koy joxe sa bop faaw nga wone ci sa bop su boba kon day war nga joxel ko ndax ar sa jëf bu mëna yaqku war gar la ci yow bukuri ha sibe na la hoy ñal ko hina isin ci waxtu wowe takhsisu qaribi ci jaglel bokkum ak jage ñaare yena buñ la joxe na joxel ma asaka ji ta mu nga set say mbokk beral len loxo dal len di jox bayyi jamuri lolu tamu ngo wala nga set mbokk yi waji da koy joxe lo batay lolu dalay tamu ngo tamu say mbokk ba tamu mbokk ki lay joxe lo rek jox len ko lolu ganut ci sar sara bi sax neena in kana latal samuho nafaqatuho wa illa muniha iqtahu wa in lam yukhassisu neena waaji nga xamni mo lay joxelo do fekk ko xamni waaje ko wara dundal ngay ko dox ci asaka ji mom don ti joxoko mom dongu sax waye xam nga ne ki la jox asaka ji mo wara dundal ki ko waro ko jox tax mu ne wa hasa fi qaribil muzakki wa ama qaribun naibil ajnabi min al muzakki fayukrahu takhsisuhu wa law lasimat nafaqatuhu naiba yow mi nga xamni la joxale den la joxale rew xam nga du sa asaka la ko joxelo rek yow man nga ci fek ko xam ya ko wara dundal melni sa soxna mba sa dom nga jox ko ci te du def sib rek lay don waaye nak ke nga xamni mo lay joxelo mom waru ci jox ko xamni ki ko ka ko wara dundal mom waaye bari yow na mom sib rek lay don wa hal yumnahu nak defna aya ihta aw sawjatin joxuk soxna sawjen jeuker aw yeuker wala def ko ci manam jabar jox jeukeram asaka lolou ndax dañ ko ay ak aramal wala dañ ko sif rek yam ji amna ñaari degeen ndax mu dawona da wax ni rek la tuhti asawjatu sawjaha min zakatiha wala nak la waxe ne soxna du jox jeukeram asaka amna ko yeen ci aramal ne bu ko defé du doy amna ko yeen ci sif wa ama ihta'u sawji zawjatahum fayumnahu ittifaqan ana yow jeuker ji nga jox sa soxna asaka mom day koy ayo bu wéré wér wa mahamul manhi fihi ma nak in lam yakun ihta'u ahadihima al-akhara li yadfa'ahu fi daynihi aw yunfiqahu ala ghayrihi wa illa jaasa ittifaqan ay lo baxna ci neena li tax ñi ayé jeuker ma jabar kenn jox ci morom asaka lan la moy bu la wure ni mom bokk joxe diko jëmeeli ci digënté mom manam diko jëmeeli ci fayé ko bor mba diko jëme ci jën yi tejju bokk diko dundalé keneen man ko jowasak waad na dagan wajasa dagan na ikhraj zahabin genné wurus han warikhin walis khalis wa haqsuhu akub safana musa khalis man nga ci yor dara bañ ca genné asaka sétlam tolol ci morom bi nga genné ko ci man nga yor ñaar fukki dinar ar genn juroomi dara bañu genn ci wurus wala nga ñaari témèr xaaliss par genn genn walu dinar te bañu joxe lolu ay ñaari sa xaaliss lek man nako waye nak bi sarfi waqti ci wéccatu waxtu wowe bu tuxan ak lu mën di dal mu ni waye nak yoy jamon dañuy sét lañuy wéccenté ñom ñaar dañuy wéccenté ñom ñaar rek ngay sét lañu baxo wéccenté mom deug deug mom moy ben dinar bu ne wéccu fukki dal lolou lañ bax waye lolou doko sét nga sét yoy jamono fu wéccatu wuru sa xaalif tolu rek nga genné nona tax mu ne mutlaqan bi khimati sikkati and khaymay cikaga walaw fi nawhin ak donte ci ben xet la néna bu féké né nisab di nga wara genné asaka dañ ko sikal ta cikaga tax na ko yok wonar nga nara genni nak lo xamni mom sikaluñ ko kon nang ko uppal mom la nga wara genné té lañu sikalut ndax xayma walé ji li nga waru ñu genné té mom ci ka ko sara bi joxé na ci misal mu léra léra mom lay waxna faman wajaba alayhi dafa di awjaba way wajaba gëna neexa jàng faman wajaba alayhi dinarun maskukun wa sarfuhu fi sa'iq alwaqti asharatu dirahim maskuka manam yow li la war ci asaka moy ben dinar ben fek nga amane ñaar ñen fuk dinar nga ba amane ñen fuk dinar kon ben dinar mo la war fek ne ben dinar neena boko di wéccu ko ci yoy jamono fukki deemi ci ka lay wéccu ko fukki deemi am ci ka waye ëpp na fukki deemi amul ci ka yu am ci ka lañ wax mo moy wéccu tam kon wajaba alayhi an yasida ala wasnil hashrati min alfiddati خير المسكوكه لا تيرق قيمه سكتها عند اهل المعرفه من كون بو فكي دا nga ma joxe e deureum yo xamne ken sikalu len doyam ci joxe fuk dong faaw nga doli walé ca fukki sikay fukki en ci kal nga warona joxe joxe tok yuñ ko defu nga yuñ ko defu ngay bëgg joxe kon nga ci yokalel da ngay laaj ñi xam gogu wal fukki yuñ ci kal ak fukki yuñ ci kalu li dox seen digënté ci différence ko defé nañ nak yaangi joxe xeyna bo dañé dalé bon sax lim dund ci yoy jamono kon mok ashab bokum serignum mom dañu massé ci ne kon lay yoy jamono xet bi la lol te donte ben ben façon bi la nga xamne day khalis khalis nda wursu wurus xamne du ñaari qualité ben qualité be du te lolum mom ni set xayma ci kaga ci meuna ñak la siyahati du ci agenu ak teug aw teugin fi ci wenn xet ana bu fekke am nañ différence waye nak mom dara wul ko lumay nako teug waxele teug ko ne rek ne do ak ci ka koku mom neena bu fekke ne wenn xet wi la musa wuruf la wala khalis khalis la su boba mom teug ga lam ci yok do ko falé la ci xel li mu teug ba yok ci wonor do ko set ci asaka ci koku batay joxe nañ ci misal mu leral leer nga xol ko moy faman hindahu dhahabun mazukhun wasluhu 40 dinar waye waqimatuhu mom 50 dinaran li siyaqati da nga wati wurus lo xamne ci poids mom ñen fukki dinar la kon asaka mo ra nek ben dinar waye waleeram la ngir niko teug ba xelle taxna mom warna ma ci ñeuk joom fukki dinar ndax teugin wa ko waral 40 la ci poids waye 50 la ci xeyma ji ndax teugin wa koyit fal wajibu alayhi zakatul 40 lal 50 koy du tax nga jox asakay 50 asakay 40 ngay jox moy ben dinar ngay joxe waye do joxe lopp ben dinar ngir setne xeyma warna mat 50 dinar ngir teug yi do no xam nga da fek mu wurus nga wara jox wurus dol ci lol moy fihi ci wenn xet la siyahatin fihi ay fi nawhin wahidin bu fi xeyri nek na ci dul wenn xet nak taradud ana bu fekke ci kaw nañ ko teugge and na ci difference waye nak legi du wenn xetati le day wurus le di xaliss kok amna taradud ndax da nga ci setal difference wala det kok itam xolal misal bi kaman hindahu dhahabun mazukhun wasluhu 40 dinar wa qimatuhu 50 dinar li ajli siyaqati wa arada an yuzakkihu bi dirahima sino ko non da nga yor ci wurus poids bi mom 40 dinar la waye waleri mom 50 dinar la ndax nako teug ba xelle legi nako askali wurus dang ko bëgg asakaale ay dëram legi fa hal yulghi qimata as-siyaqati wa yukhrij sarfa dinarin aw yahtabiruha wa yukhrij sarfa dinarin warbu wa fu la taradud nek am li nekam yaari xeer yu bëkkul la ndax lay xoru lu way xaaliss may do genné da nga ci wara sétalé différence bi am li wax ne kon legi do sét nga sét différence bi wara genné dinar wara genné wéccatu dinar ak kaar day set lan mo tolok dinar ak kar dinar ak karu dinar ci khalis nga genn ko am ñu ne dedet da nga set rek la wara wé ci ben dinar nga genn ko do ci setalé différence bo sa yo seté wala ri dal mom da nga wara genné ci khalis du tolok wé ci tu dinar ak kar so setu différence bo nak kon da ngay genné lu wara wé ci ben dinar dong ci yoy yama la kasru maskukin waye nak du dagan nga dam luñu sikal du ciag yon dam luñu sikal manam wursu xaliss ni ñu teug ni ba diko jaay ak jëneenté ci digënté nit ñi dañuy ay ko xelli dañuy ay manam ko toj da nga ne sax ku ko xelli ngir doon ci islam dañu ñu ko xelli ngir def ko takay waye nga tok ko non rek te du ngir def takay ba yoyu dañ koy ay ndax ya nga yaq jamono motax mu ne illa li sabkin dara ngir ak royal boko de royal ngir teug ko takay ay sawqihi halyan limar'atin aw sayfin aw anfin boko de xel ngir def ko luñu tak mom nangu nañ ko waye jek jek di toj ko te lol taxut lol nañ ko yaay wa wajaba warna niyatu ha yene asaka ja asaka neena faaw dana aju ga yene la nga joxe dom sa asaka so joxon baagal sam xel door dem ci joxogu ma sax doone fetil na ko ci wala nga maye ba nga saxe baagal rek ni won wati gu ne def na ko asak dedes mutafriqatuha aku sedel ak sedelen bi mawdihi wujubi ci bere bu warga waye na yene ci am na japp ni ma delu wat ci manam bu fekkone dal legi li ngay joxe ni ku len won wa li ngay joxe rek nga ni di asaka la kon lolou di doyna jojiyene doyna do ayo nga wax so lamiñ mba nga diko tewul degam mom wagn nga bu mat nga xamni wara tol nga diko genn joxe rek te ku la newon li ngay wax ñu nga ni asaka rek lol doyna wala sala bi waxna wan niyatu al hukmiyatu kafiyatu fa isa hadda malahu wa akhraja ma yajibu fihi wa dafa'ahu li mustahiqihi bila niyatin te walaw su'ila anhu la khala adaytu zakata al mafrudata ko itam kafa muy jowji sima tolon nak wa takhrihatuha bi mawdihi al wujubi moy asaka fañ baye mbayma mbayaw mi mom murfi khalis bi nga nek fofu rek nga wara joxe asaka ji aw qurbihi wala fuko jege manam ci gattal da ko genné 70 km yi la wër 70 km la wër dal da gëna wër moy bu ko genné yoy ni man nga ko fiyé mo fi la neex ci 70 km yi la wër té aguma ci 72 ndax da nga ko bañu matal taxu wañu da tax mo wax 70 ngir tolole dal bu ko wéssalé mo ila li ahadama ndari jëm ci ñu gëna ñak kon fa ak suruha la upp ci asaka yi la ho ñel ka gëna ñak néna bu fekké da nga koy bëgg taxal wayé ñam jëm da dañu gëna ñak motax kon da nga fay bañu yobbu lepp joxé lén li fi mu waré won nga joxé ko fi lu ci ëpp nga yobbu ko fofé nga japp ñu gëna ñak li doon liggé Italy ba Amérique yoy waxtu joxé asaka war gis fofu ñu koy yello gis ni waré ni ñu gëna ñak kon nga yone lu ci ëpp fi res na nga joxe ko fofu kon la jëpp dang koy joxe ba gëna ñak la gëna neew nga joxe ko fofu téw nak bo andi won lepp fi nga xamni ñu gëna ñak du ko té bax bo sét lo lepp fofu itam du ko té bax li wax na fa in nuqilat az-zakatu kulluha lil ahdami bay may bu ligeen keneen mom mo wajjo je moy bu fekkone ne da yore wuru sa xaaliss asaka warga ci ak pay dinañ fa yegu tukke ci baytimal wa illa dem amut bi hat kun jaayef ko wasturiya te jeneef bislu am kema yena bu fekke da nga wara yoni ak dur wala lu melen asaka yi mbay fuk fuk na sori kon neena baytimal amé ci baytimal lañuy fay transport diko yobbu fofu waaw yena bu fekkone te ciep badum nga bëgg jël Italy andi fi wala ak jur kon baytimal amé fofu dañuy jël ci baytimal ba fay ci mu ñëndi ko wi fi gëna ñak fekke baytimal amut ba mati wu ko nak kon né da ngay jaay lool ngay jaay ciéb ba ba jur goge fofu ci Italy yoni xaaliss bi la bu xaaliss bi ñëwé lim jëndaat fi ciéb ak jur sét li fi ciéb ak jur xam fi lañ ko jëlé xam na bu do leen xam ngay fay ci xeyna ngay fay légui ci poste yoy def na batay da nga ci mëna dañu mëna fay lool atti ben lay doon te ci lañu fay pass bi kon do illa bi hat wasturi misluha ka hadami mustahiqin niki ñakku aj yeyo manam fa alla ji asaga ji nek fekke kenn ko yeyo nek fu batay fofa kon dañu seet bëre bu gëna jëgé tañ buñu jalo am bëre bu gëna jëgé ñiko yeyo ñobbu ko fofu bëre bu gëna jëgé te ñoy yeyo ko ñobbu ko fofu la ko yob batay non la baytimal amé ñu fay ñu yob ko ñu fay ci la ko ci yob baytimal amul batay ñu jaayati ko yobante xaaliss ba fofu ko gëna jëgé ñu demé jëndar ko limel non bu ñu wax na xam nga moy ñu wax lay doon ciép ba ak jur bu ñu xaaliss mu nga yoni xaaliss bi non bu ñu xaaliss mu xaaliss bi ñu yoni non ñu jaay ko jënd fofu ci rew yi waqdima jitaleef nako liyesi la ngir mu mëna ag indal hawli fa atma mu ne nak legui nañ ko téla yoni mu jëm fuñu jëm xamni bu at mi dé fék mu ag ay fékkon itel la tamuy bayyi tamuy jaar ci gal yi ci bato yi dañ ko téla yeb ci bato yi ko déxé ñoo ci Sénégal sa tolo at mi dé wa in qaddama nim jital na nak te jëdugut muhasharan luñu wara asakal ci fukkel jawab jang na li sori lol lam tuju ci jëlé lam tuju ci kon du doy manam asaka mbay mom faaw nga xaar ba waxtu wajjo ay so ko tele geet genn te waxtu wajjo du teng genn wat ko bo julli te waxtu wajjo day asaka mbay mom sa yo ko joxe te waxtu joxe ko ci dugul rek du doy aw day nan wala bor manam bor bo xamni bi wara ci wona jox asaka fa sasa niki xarbu nga xarbu moy lo joxe ngir yalla amul lo ci top koko waxtu delo ci jotu gu delo ci lu joto gojo koku bo genné asaka fi sasa du ko taxaw day lam tuju ci moy tontam du te bis boko fay rek melni ku julli won te waxtu jotu waxtu jote ngora julli wat aw harban wala marsandis qabla qablihi ci ñeuk ak ngam xam nga marsandisul ihtikar manam mud ko tajir bi nga xamni muhtakir la dañ ko neewon bala asaka war ci sa marsandis nga jaay ko bu fay ko ngam ko koku nak bu dem fekke ni jërut da ci genné asaka fi sasa bañu fay ko ko muy marsandis mu genné ci asaka fi sasa kon koku ba tay du té bis bu marsandis ma jaré rek mo wara genné wat asaka tax bam ko ci genné ba woru ci won de bu dem mudir mom ne nga won baat mi dexe day xaymu walé ay marsandisam genné walé asaka ja kon nak harbul ihtikar mo tax ñu wax kon marsandis mu ko amel mom mi def mo ihtikar rekke jottu ci bu ko genn asaka le fi sax